อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์คือเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ปี2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน3ปีมะแมค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้เพื่อที่จะสนทนาซักถามธรรมะกับพระอาจารย์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของการสากัจฉานะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นิยมก็มีคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะโยมก็จะถามแทน ได้ได ้จะเริ่มด้วยคุณแจ๊ดเจ้าค่ะคุณแจ๊ดถามมาว่าการที่เราชอบอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ชอบสังคมกับใครชอบฟังธรรมชอบพูดกับตัวเองบ้างบางทีก็แย้งบางทีก็ให้กำลังกันเป็นคนคิดมากเป็นคนไม่ค่อยที่จะยินดียินร้ายกับใครปัจจุบันก็ฟังพระไตรปิฎกทุกวันก็รบกวนขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าติในการประพฤติตัวให้ถูกต้องของคุณแจ๊ดว่าที่ท่านทำอยู่อย่างที่เมื่อสักครู่ที่อ่านไปเนี่ยเจ้าค่ะว่าเข้าขั้นบ้าแล้วใช่หรือไม่หรือประมาณเนี้ยเจ้าค่ะขอบคุณกับธรรมชาติสวัสดีกันทุกวันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ท่านเป็นคนชอบธรรมชาติธรรมชาติก็มอบสิ่งที่ดีๆให้กับมนุษย์มากมายและธรรมชาติก็คือธรรมะอันเนี้ยเจ้าค่ะที่คุณแจ๊ดเขียนมานะเจ้าค่ะ โอเคอ ันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าผมว่าใครสักใดคนหนึ่งมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดแต่มีความยินดีในสถานที่ที่มีความสงัดเงียบยินดีในการหลีกเล่นมีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดีอันนี้เป็นสิ่งดีอันนี้เป็น1ใน10ข้อปฏิบัติในที่ดีนั่นที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ควรจะคลุกคลีให้มากๆทําให้มากๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในที่หลีกเล่นอย่างเช่นว่าคุณอาจจะมาวัดปฏิบัติธรรมหรือคุณอาจจะอยู่บ้านเงียบๆคนเดียวบางคนก็อาจจะตื่นเช้ามาตั้งแต่ตี 3 ตี 4มาทำวัดเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิมันอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยมันมีความสบายใจอันนี้การยินดีในความสงัดเงียบนั้นเป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีทีนี้การคลุกคลีกันนะก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็ไม่ดีนะการคลุกคลีกันอยู่กับด้วยฝูงชนคนมากๆนะพูดจาการเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้มันก็ตรงข้ามกันมันก็ไม่ดีทีนี้พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้บอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะคุณเตือนใจตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะในช่วง7วันที่ท่านกำลังทำความเพียรอยู่เนี่ยก็ได้เคยเทศให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังถึงเรื่องของการอยู่หลีกเร้นและการยินดีในการไม่คลุกคลีกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้คุณเตือนใจบอกว่าเราเนี่ยสนับสนุนการที่ไม่คลุกคลีกันแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธการคลุกคลีกันกับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเอ้าไม่ปฏิเสธการคลุกคลีกันหมายความว่าไงนั่นคือหมายความว่าการคลุกคลีกันนะกับสิ่งเสนาสนะที่เป็นเสนาสนะอันสงัดอันนี้ดีนั่นก็คือให้คลุกคลีอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นเองนะทำความคลุกคลีทำความคุ้นเคยกับในเรื่องของธรรมะอันนี้มันดีนะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องคอยเตือนตัวเองด้วยก็คือว่าเราก็จะต้องมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรเป็นสิ่งดีแต่คือบางทีถ้าเราไม่มีเพื่อนดีที่จะมาคอยเตือนนะมันก็อาจจะเป๋ไปได้พระสงฆ์นี่เป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่คือบางคนบางรูปเนี่ยไปอยู่คนเดียวในป่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่สูงสิงกับใครนะ15 วันก็ไม่รู้จะไปลงอุโบสถกับใครล่ะแล้วก็เพราะว่าอยู่คนเดียวทีนี้ก็จะต้องมีเวลามีโอกาสที่ภิกษุรูปนี้นะก็ต้องออกมาบ้างนะปีหนึ่งอาจจะสัก2 ครั้งหรือครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาหาหมู่คณะนะฟังธรรมะบ้างนะหลีกเล่นก็ต้องมีการที่ต้องมาหาหมู่ก็ต้องมีเพราะว่าในธรรมะวินัยนี้นะคุณเตือนใจเราเป็นสงฆ์นะสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ แล้วหมู่ในที่นี้หมายความว่าด้วยกันนั่นคือจะคอยเตือนกันแต่บางทีเราอยู่คนเดียวเฮ้อกุศลธรรมมันเกิดไงกุศลธรรมมันเสื่อมไปเราก็ต้องหาคนที่คอยบอกคอยสอนคอยตักเตือนเราได้ในที่นี้ก็คือให้มีกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหาจุดที่มันจะสมดุลแน่นอนล่ะบางทีเราไม่ได้สังคมกับใครคือมีเพื่อนมากบางทีมันก็ไม่ดีแต่คือมีเพื่อนเยอะแยะไม่ใช่ว่าจะดีหมดสู้มีเพื่อนดีๆสัก 2-3 คนเฮ้ยมันดีกว่า แ ต่การมีเพื่อนดีๆสัก 2-3 คนทำความคุ้นเคยกันไปมาหาสู่กันบ้างทุกคืนกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุ้นเคยจนกระทั่งสนิทสนมด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิคือเพราะว่าถ้าสนิทสนมกันมันก็จะมีปัญหาอื่นอีกคือพูดง่ายๆคืออยู่ใกล้กันเกินไปบางทีมันก็ร้อนแต่ใกล้กันเกินไปเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องมาคลุกคลีกันหรือว่าสนิทสนมกันเกินไปนะคำว่าสนิทสนมในที่นี้หมายถึงว่าด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐินะแต่ว่าถ้าเรามีความคุ้นเคยกันนะคำว่าคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือมีธรรมะคุ้นเคยกันด้วยธรรมะแต่ถามคุณแจ๊ดอย่างนี้แหละว่าคือคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะหลีกเล่นหลีกเล่นสองคนสักวันหนึ่งสองคนนี้มาเจอกันเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ไหมคุณตื่นใจว่า โยมคิดว่าก็ถ้าเผื่อเขามีจิตใจว่าจะคุยกันนะเจ้าค่ะอาจจะเข้ากันได้ดีนะเจ้าค่ะเพราะว่าชอบเหมือนกัน ใช่ก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะคือคนที่มีความคุ้นเคยกันด้วยธรรมะนะมีธรรมะเดียวกันมีธรรมะเดียวกันก็จะเข้ากันได้เข้ากันได้เหมือนกับน้ำนมผสมกับน้ำอันนี้ควรจะเข้ากันควรจะมีการทำการสักการะร่วมกันศึกษาในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญาเขามีปัญญาอย่างนี้เขามีศีลอย่างนี้เขามีเทคนิคนี้โอ้เราเอามาใช้บ้างเพราะฉะนั้นการที่จะมาพบเจอกันเนี่ยในทางสำหรับภิกษุเองนะสำหรับพระภิกษุเนี่ยก็จะทุกๆ15วันทุกๆ15วันมาเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เหลือทำอะไรอ่ะหรืออย่างในวันหนึ่งมาเจอกันก็ตอนกินข้าวแต่อย่างพระในวัดป่าเนรโศกเนี่ยก็ไปบิณฑบาตตอนเช้าใช่ไหมประมาณ6 โมงครึ่งกลับมาฉันข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเสนาสนะ9 โมงก็เจอกันแค่ตรงนี้แล้วทั้งวันจากนั้นเนี่ยไม่ได้เจอกันอีกเลยนะบางทีทำวัดเย็นก็มาเจอกันตอนทำวัดเย็นแล้วก็ไม่ได้คุยกันเธอเป็นยังไงแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้คุยกันอย่างนั้นเห็นหน้ากันมาทำกิจร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยทุกๆ15 วันมาเจอกันเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบคุยเล่นกันพ่อเธอชื่ออะไรแม่ฉันชื่อนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เห็นกันอยู่นะมีการทำข้อวัดปฏิบัติเธอรักษาศีลอย่างนี้เนี่ยมันมีความคุ้นเคยกันนะคุ้นเคยกันแบบนี้คือคุ้นเคยกันด้วยธรรมะนะมาเจอกันอยู่นะแล้วก็มีการทำกิจร่วมกันนะอย่างเงี้ยคือการที่เรียกว่ามีการหลีกเล่นเป็นที่มายินดีนะมีความยินดีในการหลีกเล่นแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่เจอกันเลยก็เจอกันอยู่นะนี่คือมีการคุ้นเคยกันด้วยธรรมะ จบค่ะ อันนี้คือประเด็นที่ว่าการอยู่คนเดียวไม่ชอบสังคมกับใครอาตมาก็จะต้องให้เงี้ยมุมเรื่องของการต้องมีกัลยาณมิตรนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าต้องเป็นหมู่นะเพราะว่าในความเป็นสงฆ์เนี่ยสงฆ์หมายถึงหมู่อยู่แล้วนะหมู่แบบไหนก็ต้องหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของใครของพระผู้มีพระภาคต้องปฏิบัติดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรหมายถึงว่าเขาปฏิบัติดีนะเขาปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมมีความเห็นคล้ายๆกันเหมือนกันอันนี้ก็ไปกันได้ก็ควรจะคบเอาไว ้จบค่ะ แล้วก็การที่เราเป็นคนคิดมากนี่คือประเด็นที่2ที่คุณแจ๊ถามมานะบางทีคิดมากพูดแย้งตัวเองบ้างนะพูดให้กำลังใจบ้างลักษณะนี้เนี่ยไอการคิดมากเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคิดมากในเรื่องไหนคิดมากในแนวไหนคือถ้าคิดมากในเรื่องที่จะทำให้เราเกิดอกุศลธรรมอันนี้แสดงว่ายังไม่มีสติแต่ถ้าคิดมากในลักษณะโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนะเป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้หมายถึงการทำในใจโดยแยบคายการทำในใจโดยแยบคายมีการพิจารณาคิดเป็นกระบวนการเป็นระบบตามกระบวนการตามระบบของอริยสัจ4ในการคิดพิจารณาตรงนี้เป็นเรื่องดีคือในขณะที่เราอยู่หลีกเล่นบางทีคนเดียวเนี่ยนะมีความคิดบ้าๆบอๆเกิดขึ้นมาคุณใจเช่นว่าคิดว่าจะไปกินอันนี้คิดว่าจะไปรื่นเริงอันนั้นในคิดว่าจะไปหาเสพสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีบางทีความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นได ้ พอมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงที่มันจะมาระงับไ มาทําความคิดที่ไม่ดีให้ดับไปได้ตรงนี้ต้องมีปัญญาแต่ปัญญาบางทีเกิดจากการใคร่ครวญโดยแยบคายได้นี่คือประเด็นนะบางทีปัญญาเกิดจากการที่เรามีปัญญาสั่งสมไว้อยู่แล้วมันตัดตึ๊บได้ทันทีนะคือไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยนะมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันตัดตึ๊บนะบางคนที่มีความชำนาญก็ทําได้แต่บางคนก็ต้องพิจารณาโดยแยบคายแยกแยะนี่มันอะไรทําไมแกคิดอย่างนี้แกไม่ได้เรื่องนะตัดทิ้งซะนะพิจารณาโดยแยบคายไปแบบนี้ก็มีบางคนก็จะต้องพิจารณากายเฮ้ยมีความคิดอะไรฉันไม่สนใจฉันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็นึกพุทโธเนี่ยไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันคิดปุ๊บมันก็จะดับไปใช้วิธีแบบที่3นี้ก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องพูดให้ระบุให้ชัดนิดนึงว่าถ้าคิดในแนวทางโยนิโสมนสิการนะทำมากๆก็ดีโยนิโสมนสิการนะแต่ถ้าคิดมากๆในเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตแบบไม่มีสติเผลอลืมหลงลมหายใจไปอันนั้นไม่ดีอันนั้นต้องแก้ไขไม่ด้วยประการใดก็ประการหนึ่งแสดงว่าการอยู่หลีกเร้นนี่มันทําให้เกิดการฟุ้งซ่านแล้วก็จะต้องไปแก้เช่นฟังธรรมบ้างนะไปรู้จักพัฒนาเรื่องศีลให้มันดีขึ้นมาอะไรบ้าง เจ้าค่ะแต่ตอนนี้มีกรณีนี้คุณแจ๊ดนอกจากไม่ชอบสูงสิงกับใครชอบฟังแต่ธรรมก็คือชอบฟังเรื่องธรรมะนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้มีการพูดกับตัวเองอย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้สักฉามานะเจ้าค่ะว่าโอเคก็มีแหละพูดกับตัวเองก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ท่านยังชอบพูดกับธรรมชาติด้วยเจ้าค่ะบอกว่าสวัสดีกันทุกวันต้นไม้ใบหญ้าอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมากไปสักนิดหนึ่งไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้คือถ้าเรามีสติอยู่มันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณเดินใจ เจ้าค่ะ แต่คือบางทีเราเห็นท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลนกร้องแล้วเราก็มีความยินดีมีความยินดีพอใจในสิ่งนั้นการยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอาจจะกําหนดเป็นบทเพียรชนะพูดในใจหรือว่าอาจจะเป็นไม่ได้เป็นบทเพียรชนะแต่มีความรู้สึกยินดีขึ้นมีปิติขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเรามีสติอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างการพูดอย่างพูดคนเดียวเนี่ยอย่างการพูดคนเดียวยังไม่ต้องไปถึงเลยถึงการพูดธรรมชาติก็ได้แม้แต่การพูดคนเดียวเนี่ยคนที่เป็นโรคแบบนี้ก็มีนะก็เรียกว่าโรคพูดกับตัวเองเป็นเหมือนกับคนในคนเดียวเนี่ยมีหลายบุคลิกในมีหลายบุคลิกเสียงหนึ่งก็จะบอกงี้อีกเสียงหนึ่งก็จะพูดอย่างนี้นะคือถ้าแม้กรณีนี้เกิดขึ้นก็ตามอ่ะแล้วเราไปตามเสียงนั้นนะคำว่าตามเสียงนั้นเนี่ยหมายความว่าคิดว่าเสียงนั้นเป็นตัวเราแต่คิดว่าเสียงนั้นเป็นตัวเรานะคิดว่าตัวเราเป็นเสียงนั้นคิดว่าเสียงนั้นมีในเราคิดว่าเรามีในเสียงนั้นนะไอเสียงนั้นก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาก็เลยพัฒนาเป็นลักษณะว่าเป็นอีกบุคลิกหนึ่งขึ้นมามีตัวตนมีบุคลิกของตัวเองแต่ตรงนี้เป็นโรคจิตแล้วนะเป็นโรคจิตในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกภาษาฝรั่งเรียกว่า multiple personality นะคือบุคคลหลายบุคลิก ในแบบนี้ก็มีในตัวคนเดียวกัน บางทีมากกว่าบุคลิกอีก 3-4 บุคลิกบางทีเป็นคุณยายอยู่ในร่างสาวๆเนี่ยบางทีเป็นผู้ชายอยู่ในร่างผู้หญิงอันมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะว่าเขาเห็นเป็นตัวตนตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นโรคจิตไปแล้วคือแบบเพี้ยนไปแล้วแต่ทั้งนั้นที่ก็พูดกับตัวเองก็ทีนี้เราก็ต้องรู้จักควบคุมอะไรล่ะเป็นตัวควบคุมในที่นี้ก็คือสตินั่นเองสติเนี่ยจะเป็นตัวคุมเอาไว้นะไม่ให้ไอ้การพูดกับตัวเองเนี่ยมันเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงไปจนถึงว่าเป็นลักษณะแบบคนโรคจิตหรือแม้แต่นักภาวนานักนั่งสมาธินี่แหละคนที่นั่งสมาธิคุณนั่งหลับตาดูลมหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความคิดนะมันก็มีความคิดความคิดบางทีเป็นคําพูดนะคําพูดบางทีเป็นเสียงเหมือนตัวเราเนี่ยเสียงบางทีที่พูดออกมาเป็นเสียงเราเฮ้ยบางทีได้ยินเป็นเสียงใครก็ไม่รู้เสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงที่เป็นคนอื่นเฮ้ยทำไมเราได้ยินเสียงนี้อ้าวถ้าบอกว่าเราเอาใจไปใส่ตรงนั้นมันกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นพวกหลงเสียงไปแต่เขาเรียกว่าวิปลาสเสียงก็มีอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นใน ที่ว่าบางคนหูแว่วอะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ลักษณะนั้นซึ่งถ้าเรามีสติคุมไว้เนี่ยก็ไม่ตามไปแต่ไม่ตามไปแล้วไงของไหนมันเกิดขึ้นมันไม่ดับมันไม่มีแต่ไอ้ความที่เราพูดกับธรรมชาติถ้าเราเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะมันก็ไม่มีปัญหาละ เจ ้ าค่ะ แต่โดยเฉพาะยิ่งบางคนเนี่ยที่ต้องใช้จินตนาการมากๆเนี่ยพวกนักจินตนาการทั้งหลาย เจ้าค่ะ นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มบางประเภทหรือว่าคนที่ต้องเขียนหนังสือต้องจินตนาการเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ถ้ายิ่งถ้าจะต้องใช้จินตนาการมากๆเนี่ยแล้วไม่มีสติคุมเนี่ยบางทีก็เพี้ยนไปได้เลยเพี้ยนไปแบบมึนไป นะอยู่ในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยนะตัดขาดจากสังคมเป็นไปงั้นก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสตินะมีสติให้ตั้งมั่นขึ้นในการพัฒนาสติตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันจะบ้าหรือมันจะไม่บ้าเนี่ยนะคือแม้แต่คนบ้าเองก็ตามเราไปถามคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าเนี่ยก็บอกฉันไม่บ้านะ ไม่มีใครบอกว่าตัวเองบ้านะจ๊ะ ไม่มีใครบอกว่าตัวเองบ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณมีสติหรือไม ่เจ้าค ่ ะ แต่สติในที่นี้ก็คือคุณอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ควรจะปฏิบัติให้เหมาะสมนะคือถ้าพระสงฆ์อยู่ในสถานะเป็นพระนะรู้ความเหมาะสมตรงนี้การที่จะไปหาคุยเล่นกันทำตัวเอิกอักวกวากโวยวายมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมในทางคารวาสถ้าคุณเป็นคารวาสยังมีครองเรือนอยู่มีเรื่องที่ต้องดูแลมีลูกมีสามีมีภรรยาเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นไปมาอยู่ในสถานะที่ต้องเสพกามบางทีเราก็ต้องกินข้าวเย็นบางทีเราก็ต้องไปดูงานนั่นนี่ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเราหลีกได้นะเราก็หลีกเลี่ยงส่วนใหญ่เราอาจจะใช้เวลาในการที่จะศึกษาธรรมะนั่งปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ได้แต่จังหวะที่มีมันก็จะต้องทำให้มันเหมาะสมกับสถานะที่เรามีอยู่นั่นเอง เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะมอบให้กับคุณแจ๊ดนะเจ้าคะก็คือจะต้องมีสติแต่โยมคิดว่าสำหรับคุณแจ๊ดนี่ก็ยังมีสติอยู่นะเจ้าคะเพราะว่าเขียนมาหาพระอาจารย์แล้วบอกว่าแนะนำช่วยติหรือว่าแนะนำทีว่าประพฤติตัวเนี่ยถูกไห ม หรือว่าเข้าขั้นบ้าแล้วเนี่ยเจ้าคะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พูดสรุปให้คุณแจ๊ดฟังตรงๆอีกครั้งนึงว่าควรจะทำอย่างไรมีสติอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เชิญพานก็พูดถึงว่าถ้าเราจะบ้าหรือไม่บ้าตัวที่จะตัดสินพิจารณาดูตรงนี้ก็คือเรื่องของสติเรายังมีกำลังอยู่หรือไม่แต่ถ้าสติอ่อนกำลังมันอาจจะเพี้ยนไปถ้าสติมีกำลังอันนี้ก็คือสามารถทำได้แล้วก็เรื่องของการอยู่คนเดียวก็จะต้องมีกัลยาณมิตรอันนี้เราจะต้องมีไม่ว่ายังไงก็จะต้องมีพระพุทธเจ้าบางทีก็อยู่รูปเดียวองค์เดียวแต่บางทีก็ไปหาภิกษุเนี่ยเทศให้ฟังไปถามความเป็นอยู่เป็นยังไงแบบนี้ก็มีเราก็ต้องรู้จักหาจุดที่สมดุลเอาพอเพียงแล้วก็การที่เราศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆในการคิดพิจารณาในทางที่เป็นโยนิโสมนสิการอันนั้นจะทำให้เราตั้งอยู่ในธรรมได้นั่นเอง ทุกค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จากคำถามของคุณแจ๊ดนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำมาถึงคำถามของท่านถัดไปคือคุณคมสันเจ้าค่ะ เรียบร้อย คุณสันก็เขียนมาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพผมมีคำถามขอความเมตตาสอบถามในเนื้อความพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐหรือภาษาไทยเล่มที่11นะเจ้าคะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ทีฆนิกายปาติกวรรคหน้าที่65/288มีความย่อว่าเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอภัสรพรหมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารก็ถามว่า 1. คำว่าโลกนี้หมายถึงโลกมนุษย์หรือไม่หรือทั่วโลกธาต ุ ข้อ 2. แล้วเจ้าค่ะบอกว่าพระศาสดาทรงหมายถึงช่วงยุคใดของมนุษย ์ ก็วงเล็บมาว่ายุคมนุษย์10ปีหรือยุคอื่นใดหรือไม่ปรากฏตรัสไว้และข้อ3นะเจ้าคะก็ถามว่าโดยมากหมายถึงสัตว์เหล่าใดที่ไปเกิดในชั้นอภัสระสัตว์ที่สวยบาปหรือว่าทำอกุศลกรรมอยู่จะไปอยู่หน้าที่ใดคะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะ พูดถึงการถามสิ่งที่เป็นพุทธพจน์การถามเรื่องพระสูตรอันนี้เป็นสิ่งดีนะอาตมาคิดว่าคือถ้าเรามีจุดไหนที่เราไม่เข้าใจตัดมาสั้นนำมาถามทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นการศึกษาที่ถูกต้องอย่างที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเอาเรากลับไปที่ตัวแม่บทอันนี้จะเป็นเรื่องดี เจ้าค่ะ แล้วก็การที่เราอ่านพระไตรปิฎกอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้คือเรื่องที่คุณคมสันไปอ่านเนี่ยเป็นพระสูตรที่เรียกว่าพรหมชาลสูตรนะจริงๆอยู่ในเล่มที่9นะในหน้าที่16ข้อที่31นะเนื้อความตรงนี้นะอยู่ในส่วนที่ว่าเป็นพรหมชาลสูตรเป็นพระสูตรแรกเลยของทีฆนิกาย นะ คือ ในส่วนที่เป็นพระสูตรเนี่ยอันนี้จะเป็นพระสูตรแรกเป็นเรื่องแรกเลยนะเป็นอยู่ในหน้าที่16นะพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้คือเรื่องพรหมชาลสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่62นะเป็นความเห็นของในหมู่ในสัตว์โลกเนี้ยในมนุษย์โลกเนี่ยนะถ้าเราจะแบ่งแยกลัทธิความเห็นความเชื่อศาสนาอะไรต่างๆเนี่ย นะโลกเราไม่ได้มีแค่ 5-6 ศาสนาใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะ ชกค่ะ พระพุทธเจ้าแบ่งเอาไว้เนี่ยมีตั้ง62อย่าง62ศาสนาเนี่ยคือพูดถึงเรื่องทิฏฐิ62นะซึ่งตรงนี้ถ้าแบบว่าอาตมาเรียบเรียงรวบรวมแล้วนะมีเวลาจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามันใช้เวลามากนะต้องเห็นความแตกต่างเห็นความเหมือนกันยังไงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นแผนที่นะของสภาวะที่มนุษย์เนี่ยจะไปคิดเรื่องราวอะไรต่างๆได้เนี่ยจะอยู่ใน62อย่างนี้นะจะไม่ออกจากตรงนี้ไปได้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางที่จะหลีกออกจากเจ้า62อย่างนี้นะหลีกออกจากเจ้า62อย่างนี้คือไม่ใช่เป็นอันที่63นะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเป็นอันที่63 64ขึ้นมาใครจะแตกศาสนาใหม่อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนี่ย62อันนี้นะเหมือนปลาที่ถูกล้อมอยู่ในแหนะปลาที่ถูกล้อมอยู่ในแหยังไงมันจะโผล่ขึ้นมาตรงไหนมันก็อยู่ในแหนะแต่ทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางที่จะออกจากแหนะเป็นทางที่ไม่ใช่63ละเป็นทางสายกลางขึ้นมานะปฏิวัติใหม่แยกใหม่นะซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าในข้อความตรงนี้ได้อธิบายถึงความเห็นของในศาสนาหนึ่งในลัทธิหนึ่งที่เขาจะมีความเห็นประเภทนี ้เจ้าค่ะ นั่นก็ได้อธิบายเอาไว้ซึ่งถ้าเรามาศึกษาพระสูตรต่อไปเรื่อยๆนั่นตรงนี้ก็คือจะบอกคุณคมสารแล้วก็ท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยว่าบางทีในการตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะบอกไว้ตรงนี้นะบอกไว้อีกพระสูตรหนึ่งแต่ซึ่งเรื่องของการที่โลกกำลังพินาศแล้วสัตว์ทั้งหมดเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยก็มีข้อมูลที่อยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าจักวัตติสูตรอันนี้ถ้าจะมาจะไม่ผิดนะเรียกว่าจักวัตติสูตรแต่ซึ่งอยู่ในท้ายๆอยู่ในเล่มที่3อ่ะอยู่ในท้ายๆของส่วนที่เป็นทีฆานิกายเนี่ยกว่าจะอ่านไปถึงนี่ก็คงใช้เวลาก่อนมาคิดว่าก่อนหลายเดือนหลายปีอยู่กันนะซึ่งตรงนี้จะพูดถึงว่าการที่โลกเนี่ยมันแตกการที่โลกมันเกิดขึ้นนั่นคือจะมีจังหวะที่จักรวาลของเราเนี่ยมันแตกออกเนี่ยมันแตกคือมันทําลายไปเนี่ยคือในตอนเนี้ยจักรวาลของเราเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์ของคนพบว่าจักรวาลนี้กําลังขยายตัวอยู่ขยายตัวอยู่คือใหญ่ขึ้นไม่ใช่เหรอนะใหญ่ขึ้นขยายตัวอยู่เอ๊ะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีจังหวะที่มันเล็กลงไหมนะหดตัวลงเล็กลงหนาแน่นขึ้นนะดวงดาวถูกทำลายไปนะเขาเรียกว่า crash คือการบททำลายนะซึ่งจะมีแน่นอนนะเพราะบททำลายเนี่ยสวรรค์ก็ตามนรกก็ตามก็จะถูกบททำลายถูกทำลายนะคือตอนเนี้ยตอนในโลกเราปัจจุบันเนี้ยนะโลกนี่คือหมายถึงมนุษย์โลกด้วยนะเพราะในคำถามของคุณคมสันเนี่ยคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงจักรวาล นี้นั่นคือบางทีโลกหมายถึงโลกใบนี้เท่านั้นแต่บางทีโลกหน้าหมายถึงนรกหรือว่าหมายถึงสวรรค์หรือหมายถึงอื่นๆก็มีแต่คำว่าโลกหน้าบางทีก็มีแต่ในที่นี้คำว่าโลกนี้หมายถึงจักรวาล นี้จักรวาล นี้ทั้งจักรวาลเนี่ยที่เราพูดถึงว่านักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่ามีบิ๊กแบงเกิดขึ้นมีบิ๊กแบงเสร็จปุ๊บอันนั้นเป็นกำเนิดของจักรวาลจักรวาลก็ค่อยขยายตัวออกขยายตัวออกมีความหนาแน่นน้อยลงเกิดเป็นดวงดาวตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมารวมกลุ่มก้อนขึ้นมาโลกมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในนี้อยู่ในนี้เป็นต้นมีมนุษย์กำเนิดเกิดขึ้นอะไรก็ว่าไปซึ่งในจักรวัตติสูตรก็พูดถึงกำเนิดตรงนี้นะว่าพอโลกเอาพูดถึงการที่จักรวาลนี้มันหดตัวก่อนหดตัวแล้วระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอะไรพวกนี้นะพอไม่มีที่อยู่นะสัตว์โลกไม่มีที่อยู่โลกคือทั้งจักรวาลนี้นะไม่มีที่อยู่เนี่ยโลกระเบิดขึ้นไฟไหม้หมดดวงอาทิตย์เกิดขึ้น7ดวงนะเปลวไฟขึ้นไปถึงพรหมโลกอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคือมนุษย์โลกถูกทำลายสวรรค์ถูกทำลายสัตว์นรกถูกทำลายแล้วสัตว์ไปอยู่ที่ไหนอ่ะถ้ายังมีเชื่อแห่งการเกิดเขาก็จะต้องไปเกิดนะในที่นี้จึงบอกว่าไปเกิดเป็นอภัสรพรหมนะไปเกิดเป็นพรหมเฮ้แล้วก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วสัตว์นรกไปเกิดเป็นพรหมได้เหรออ ืมเจ้าค่ะ คือถ้าเราคิดพิจารณาไปเนี่ยบางคนก็มีความสามารถในการคิดพิจารณาใช่ไหมเราก็เลยอาจจะต้องอาศัยตัวช่วยซึ่งในที่นี้ก็จะมีคำอธิบายนะที่เรียกว่าเป็นอันตกถาเขาให้คำอธิบายเอาไว้คือถ้าผมว่าโลกถูกทำลายสมมติโลกของเราใบนี้นะเกิดอยู่ๆปุ๊บมีอุกกาบาตตกใส่ไฟไหม้หมดคนที่จะตายในตอนนั้นเนี่ยเห็นเหตุการณ์ขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความร้อนใจแต่คำว่าความร้อนใจนี่คือหมายถึงอึกขึ้นนะคุณตื่นใจอึกขึ้นแต่ไอ้คนที่อึกขึ้นเนี่ยโอ้ยตายแล้วทำไงดีนะเขาจะสามารถที่จะตั้งจิตได ้อืมเจ้าค่ะ คือพอมีใครมาเตือนแล้วเนี่ยมันก็ คือฉุกคิดขึ้นมาได้ ใช่คือฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ตายแล้วฉันจะต้องตั้งจิตไว้ให้ดีในตรงที่ฉุกคิดขึ้นมาได้กำลังสมาธิตรงนั้นเนี่ยส่งผลให้เขาไปอยู่เป็นพรหมได้ อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้พวกนี้แหละพว พอไปอยู่เป็นพรหมแล้วเนี่ยจังหวะที่โลกเย็นตัวลงนะจักรวาลกับบิ๊กคราชไปแล้วใช่ไหมก็เกิดเป็นบิ๊กแบงกลับมาอีกเนี่ยก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยนะ เย็นลงอะไร เย็นลงไฟมอดลงดับลงนะขยายตัวออกใช่ไหมแล้วก็แยกเป็นดวงดาวอะไรต่างๆมันก็จะมีงวนดินเกิดขึ้นมีงวนดินเกิดขึ้นมีงวนดินเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเทวดาพวกเนี้ยก็ลงมากินงวนดินพอลงมากินงวนดินแล้วตัวก็หยาบขึ้นนะพอกายหยาบขึ้นก็กลับไปเทวดาไม่ได้นะกลับไปเป็นพรหมไม่ได้ก็มีกายหยาบก็อยู่บนโลกมนุษย์นี้พอกายหยาบขึ้นนะก็เลยเริ่มเห็นว่าโอ้ยกายเธอผิวเธอหยาบอย่างนี้ผิวเธอละเอียดอย่างนี้ผิวเธอไม่น่าดูผิวฉันน่าดูแล้วก็เริ่มมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะพอมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะก็กลับไปไม่ได้ละกายก็ยิ่งหยาบขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็กลายเป็นมนุษย์เราใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจริงๆคือเทวดาที่ตกสวรรค์มาแล้วกลับไม่ได ้ นะไม่ใช่ว่าพัฒนาการมาจากลิงนะ คืออันนี้บางทีเราจะต้องพูดอย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเทวดาที่ตกสวรรค์มาแล้วแล้วก็พัฒนาการลงถอยลงถอยลงถอยลงจนตอนนี้มันใกล้จะเป็นลิงกันมากขึ้นแล้ว เพราะว่าการที่มันถอยลงถอยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเนื้อหาคิดว่าถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ในจักรวัตติสูตร เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามตรงนี้เป็นข้อความที่คุณคมสันถามมานะที่พูดถึงว่าในช่วงมนุษย์เนี่ยก็คือช่วงมนุษย์ที่ไม่มีมนุษย์อยู่แล้วนะถ้าเราแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่จักรวาลกําลังขยายออกอันนี้จะมีมนุษย์อยู่ได้มีมนุษย์มีสวรรค์มีอะไรพวกนี้ในช่วงที่จักรวาลกําลังหดตัวกําลังมีบิ๊กคราชกําลังที่จะหดตัวทําลายลงพวกนี้จะไม่มีสัตว์โลกอยู่นะจะไปอยู่กันในพรหมกันหมดนะยาวนานมากช่วงนั้นเพราะฉะนั้นช่วงที่กําลังขยายออกนะก็จะมีเทวดามีสันนรกมีมนุษย์นะก็เป็นไปตามกรรมไปนะส่วนที่มันหดตัวไม่มีที่อยู่ก็กลับไปอยู่ที่พรหมก็เป็นไปเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมานะเป็นอย่างเงี้ย รู้สึกจะ 64รอบเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเป็น1อสงไขย 1 อสงไขยความยาวตรงนี้โหซึ่งมันยาวนานมากละแล้วคนที่จะทั้งหมดรู้สึกจะ64อสงไขยนะตรงนี้อาตมาจะหาข้อมูลที่ถูกต้องมาพูดต่อไปว่าถ้าอสงไขยพวกนี้ยาวนานมากก็จะเป็น1มหากัป กี ่อสงไขยนี่แหละจะเป็น1มหากัปแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำสร้างบุญสร้างกุศลมาเนี่ย4อสงไขยกับแสนมหากัป โอ้ยาวนานมาก น ะเจ้าค่ะ โอ้ไม่รู้มันจะนับยังไงล่ะส่วนกี่ตัวแล้วก็กลับมาถึงคำถามคุณคมสันตรงนี้นะแต่ที่พูดถึงว่าสัตว์ที่ทำบาปมาแต่ตรงนั้นเขาจะฉุกคิดขึ้นมาได้ตอนที่มีจังหวะทำลายกันเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะด้วยกำลังสมาธิตรงนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ไปอยู่เป็นพรหมแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานคำว่าไม่นานนี่ก็คือหมายความว่าไม่นานโดยความเป็นพรหมแต่ว่านานโดยความที่จักรวาลมันระเบิดมันหุบตัวอย่างเงี้ยมันนานอยู่แต่โดยความเป็นพรหมมันก็ไม่นานเพราะอายุพรหมมันยาว เจ้าค่ะ แล้วก็เลยกลับมาใหม่ก็วนไปเวียนมาอย่างนี้สังสารวัฏเป็นอย่างนี ้สาธุเจ้าค่ะโยมทึ่งมากเลยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมองเห็นหมดเลยนะเจ้าค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะ เนาะเรียนผ่าน เจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆกำลังคุยกันได้สนุกเลยนะคะก็คิดว่าคงต้องเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังรายการธรรมารัปปรุณและพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงต้องขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้รวมทั้งพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกนะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยบาน สาธุเจ้าค่ะ